الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 70 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. 70ویں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی یعنی جو ہم آدمی ہیں انسان ہیں ہماری فضیلت دیگر مخلوقات پر ثابت فرمائی تھی, اس کا تذکرہ کیا تھا. اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مخلوق میں جن فرشتے اور تمام چرندے پرندے درندے سب اس میں شامل ہیں, انسان کو ان سب سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا گیا ہے. لیکن انسان کی افضلیت کا معیار ہرگز یہ نہیں کہ وہ انسان ہے, بلکہ اس لیے کہ جو انسان کے ساتھ اللہ نے عقل بھی رکھی ہے اور نفس بھی پیدا فرمایا ہے, وہ نفس سے مقابلہ کرتا ہے, اس پہ غالب آتا ہے اور عقل کے ذریعے نفس کو مغلوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول والے اعمال اختیار کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. چونکہ اس میں بہت زیادہ مشقت ہے تو اس لیے اس مشقت پر ثواب اور درجات بھی بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے انسان کو سب سے افضل رکھا ہے. لیکن فرشتوں کے حوالے سے جو ترتیب تھی وہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بیان کر دی تھی کہ ہر انسان ہر فرشتے سے افضل نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ایک تقسیم اور ترتیب ہوتی ہے. یہاں ضمناً ایک بات اور سماعت فرما لیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی وہ تین طرح کی ہے. ایک مخلوق تو بے جان ہے, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, جو جاندار ہے وہ تین طرح کے ہیں. ایک ان میں ایسے ہیں کہ جن کو عقل عطا فرمائی لیکن ان کے ساتھ نفس پیدا نہیں کیا, جیسے فرشتے. بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ نفس تو پیدا کر دیا, انہیں عقل و شعور تو دیا لیکن عقل جو مطلب اچھے برے میں تمیز کرتی ہو وہ صلاحیت عطا نہیں کی, جیسے جانور, یہ جانور تھے. اور ایک تیسری مخلوق پیدا فرمائی جسے عقل سے بھی نوازا اور اس کے ساتھ نفس بھی پیدا فرما دیا, وہ انسان ہے. تو فرشتوں کے ساتھ چونکہ نفس ہے ہی نہیں, صرف عقلی عقل ہے, تو وہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی کیونکہ صرف عقل ہے. اس عقل کے صحیح استعمال کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا نفس چونکہ موجود ہی نہیں, نفسانی خواہشات ہیں ہی نہیں, لہٰذا وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر قسم کی گناہ سے بچے ہوئے ہیں. اور جانوروں کو اللہ نے عقل سے بالکل عاری رکھا ہے, انہیں نفس عطا فرمایا, لہٰذا جانوروں کو آپ دیکھیں گے کہ ہمہ وقت اپنی کسی نہ کسی نفسانی خواہش کی تکمیل میں وہ مصروف نظر آئیں گے. کھانا پینا, سو جانا, سائے میں بیٹھنا, دھوپ میں آنا, بھاگنا, دوڑنا, چلنا, ٹھہرنا, یہی ان کی عادات ہوتی ہیں جو کہ نفس کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کو یہ پورا کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ ان کے ساتھ عقل ہے ہی نہیں, جب عقل نہیں تو یہ مکلف بھی نہیں ہے, اسی لیے ان کے اوپر کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوگا. اور تیسرا انسان ہے, چونکہ انسان کے ساتھ نفس بھی پیدا کر دیا اور عقل بھی عطا فرمائی. اب نفس اس کو مسلسل برائی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان تو اس کے ساتھ مددگار ہے ہی, اور عقل اللہ نے عطا فرما دی کہ اب اس کی دعوت کو عقل کے صحیح استعمال کے ذریعے کیسے رد کرنا ہے, یا نفس کی کتنی خواہش کی تکمیل کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. چونکہ اس میں بہت زیادہ مشقت ہے اور بار بار انسان کو اپنے ذہن کو اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک نئی نئی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لہذا انسان کے درجات ان دونوں مخلوقات سے زیادہ رکھے گئے ہیں. تو اب جو بزرگان دین نے لکھا ہے, اکابرین نے تحریر فرمایا کہ جو شخص عقل کا صحیح استعمال کرے اور نفس پر غالب آ جائے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہوگا, اس لیے کہ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے نفس نہیں. اور جس انسان پر اس کی نفسانی خواہشات نے غلبہ کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا, گویا کہ نفس عقل پر غالب آ گیا, عقل مغلوب ہو گئی, تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ جانور بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, حالانکہ عقل نہیں, اور یہ اس سے بھی درجے میں نیچے گر گیا تو یہ جانوروں سے بھی نیچے درجے میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ضرور بے شک ہم نے بنی آدم کو یعنی اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں یعنی خشکی میں اور سمندر وغیرہ میں سواری عطا فرمائی, سوار کیا, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے عطا فرمایا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انہیں ان میں سے کثیر پر فضیلت عطا فرمائی جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے. تو ہمیں الحمدللہ مشرف المخلوقات ہیں، لیکن یہ شرف اسی وقت حاصل ہوگا یا اس لقب کے ہم صحیح مستحق اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم وہ کام کریں جو ہمیں فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ کروا دیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو شخص اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جس شخص کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کے ایک منظر کی منظر کشی فرمائی ہے کہ دنیا میں انسان جس کو بھی اپنا امام مقرر کرتا ہے، اپنا رہنما بناتا ہے اور اس کے اتباع کرتا ہے، اس کے اقوال پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی برود قیامت اس امام کو بلائے گا اور اس کے پیچھے جتنے متبعین ہیں سب کے سب اس کے پیچھے ہوں گے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ دنیا میں اپنا رہنما کسی کو قرار دینے سے پہلے یا کسی کی تعلیمات کسی کے ذہن کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور دیکھ لے کہ میں میدان محشر میں اس کے ساتھ جب اٹھایا جاؤں گا، اس کے متبعین میں اٹھایا جاؤں گا، تو میرا وہاں پر انجام کیا ہوگا، بہتر ہوگا یا برا ہوگا۔ کیونکہ رہنما اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر اللہ تعالیٰ برود قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، یہ تو سب کے امام ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ان میں گروہ ہوں گے بہت سارے، جیسے صحابہ کرام ہیں، پھر جتنے مشائخ عظام ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، اور دیگر مطلب یہ کہ جتنے کسی بھی حوالے سے دینی پیشوا ہیں، دنیاوی پیشوا ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہوں گے، جو کسی بھی لحاظ سے رہنمائی کے فریضے کو سر انجام دیتے رہے، رہنما دنیا میں بنے، ان کے متبعین پیچھے پیچھے ہوں گے۔ لہذا ایک رہنما کو بھی چاہیے کہ غور و تفکر کرے کہ اس پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ برود قیامت وہ اپنے گروہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ گروہ کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ ایک بارش کے دن میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیچڑ جمع تھی، تو ایک نوجوان اس کیچڑ میں سے گزر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے گزرنا، کہیں گر مت پڑنا۔ اس نے جواب میں عرض کی کہ حضرت آپ بھی تھوڑا سنبھل کے چلیے گا، اس لیے کہ اگر میں گر گیا تو اکیلا گروں گا، لیکن آپ گر گئے تو پوری قوم آپ کے ساتھ گر جائے گی۔ یعنی امام اعظم نے حقیقی طور پہ گرنا مراد لیا، اور اس نے آپ کا نادانستہ طور پر کسی ایسی لغزش میں مبتلا ہونا مراد لیا کہ جس کو دلیل بنا کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے یا گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس سے اشارہ مل گیا، واضح طور پہ معلوم ہوا، اور حدیث بھی ہے، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عامل ہوتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا وبال اس شروع کرنے والے پر ہوگا۔ لہذا جو مطلب رہنما ہے اس پہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر یہ اچھی چیز کی تعلیم دے رہا ہے اور وہ لوگ جو اس کے متبعین ہیں اچھی چیز کو، اچھے اعمال کو، اچھے اقوال کو، اچھے اوصاف کو قبول کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ثواب جاریہ بھی ہے اور میدان محشر میں درجات کی بلندی کا بہت زیادہ سامان ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ غلط تعلیمات جاری کرتا ہے، ان کے ذہن کو خراب کرتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کی گرفت نہ ہو، دنیا کے اندر تو بلکہ حوصلہ افزائی بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن بروز قیامت اس کا انجام بہت ہی دردناک ہوگا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے شخص کو اگر واقعی اس نے خطائیں کی ہوں گی، اگر ناراض ہوا تو سخت سزائیں سنائے گا اور اس کو عذاب ہوگا۔ لہذا اب اس سے معلوم یہ ہوا، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیر بنایا جاتا ہے، اپنا مرشد بنایا جاتا ہے، یہ مطلب شروع دور سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام سے بیعت لی ہے۔ بیعت دراصل ایک وعدے کو کہتے ہیں، تو وعدہ لینے کے بعد پھر ان جو متبعین ہوتے تھے یعنی صحابہ کرام اس وعدے پر عمل کرتے تھے، یہ بیعت تھی۔ پھر بعد میں اس کا تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہوا کہ اب اگر جو بیعت ہوتی ہے یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے۔ اس میں اصل میں بیسک اس میں لاجک یہ ہے کہ انسان، ایک عام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے کسی مقبول بندے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے۔ اب وہ مقبول ہے یا نہیں ہے ہمیں تو کنفرم 100% نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہم ظاہری علامات سے کہ بھئی یہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور وابستہ ہو جانے کے بعد پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اور جس طرح وہ تعلیمات قرآن و حدیث کے ہمیں دیتے ہیں ہم انہیں اختیار کرتے ہیں تاکہ آخرت کا راستہ آسانی سے طے ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ ایک الماری میں اگر مختلف دوائیں پڑی ہوں تو اتنا تو آپ کو علم ہے کہ یہ دوائیں ہیں، لیکن آپ کو کیا بیماری ہے اور اس بیماری میں کون سی دوا مؤثر ہوگی، اس کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک ڈاکٹر بن جاتا، یہ تو پھر کسی ماہر اسپیشلسٹ سے ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ اگر ہمیں سر کی بیماری ہے تو سر کا اسپیشلسٹ دیکھیں، چیسٹ کی بیماری ہے تو چیسٹ کا اسپیشلسٹ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اخروی معاملات ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے باطن کے اندر کون سی برائی جنم لے چکی ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ خراب عادت ہم میں ہے، اسے کس طرح ہمیں دور کرنا ہے، بعض اوقات یہ طریقے یا یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتیں، اس وقت پھر ہم اس طرح کے مطلب کسی بزرگ کے اگر ہم ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری باطنی برائی یہ ہے، اس کو اس طرح دور کرنا چاہیے، وہ ریاضت کرواتے ہیں، اذکار الہیہ دیتے ہیں، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کرم سے، فضل سے اگر واقعی وہ کامل ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اس شخص کے درجات کی بلندی کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے، اس رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، اصلاح کے لیے ایک استاد کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ ان کی اصلاح کرتا ہے، اور اس طرح انسان ان کی تعلیمات کی روشنی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی اس میں یعنی بیعت کرنے سے کوئی نئی پابندی آدمی کے اوپر لازم نہیں ہو جاتی، جیسے کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں جی بیعت ہو جائیں گے تو اور بہت ساری پابندی آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ پانچ نمازیں پہلے بھی فرض ہیں، بیعت کے بعد بھی فرض رہیں گی، قرآن سیکھنا سکھانا اس سے پہلے بھی لازم ہے یا مستحب ہے، اس کے بعد بھی رہے گا، یعنی جو عبادات پہلے لازم تھیں، فرض تھیں، واجب تھیں، وہ بعد میں بھی رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ کوئی اضافی پابندی ہوتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا کے اندر ایک مصلح مل جاتا ہے اصلاح کرنے والا، اور دوسرا اللہ نے خود بیان فرمایا کہ بروز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو جس پیر سے بیعت ہوگا، جس کو اس نے امام بنایا ہوگا، انشاءاللہ اس کے جھنڈے تلے اٹھے گا، اور پھر اگر وہ مقبول بارگاہ الہی ہے تو انشاءاللہ وہ شفاعت کرے گا، جیسے کہ نبی کریم کی بارہا اس پہ احادیث کریمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اولیاء کرام کو، علماء کو اجازت مرحمت فرمائے گا، وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو اس میں پھر فائدہ یہ بظاہر اخروی مزید نظر آتا ہے کہ اس کی شفاعت پر انسان داخل جنت ہو جائے گا، اس لیے یہ سلسلہ ہے۔ تو بہرحال بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا، اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ ہی، اور پس وہ لوگ کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی نیک لوگ، فاولائک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے لکھے ہوئے کو پڑھیں گے، یعنی وہ پڑھیں گے خوشی کے ساتھ کہ واہ ہمارا کیا نام اعمال ہے، اس پہ انعام جو ان کو مرتب ہوگا اس کی خوشی ان کو شامل ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر بال دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جتنا انہوں نے نیک عمل کیا تھا، جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محنت کی تھی، اس کا مکمل طور پہ ان کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو شخص اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں اندھے سے مراد باطنی اندھاپن ہے، ظاہری اندھاپن نہیں، ورنہ بیچارہ اندھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابینا بنایا، اس کا کیا قصور کہ وہ یہاں پہ بھی پھر وہ اندھا رہے اور وہاں پہ بھی اندھا رہے۔ مراد وہ ہے جو باطنی اعتبار سے اندھا ہے، یعنی حق نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو حق کو قبول نہیں کرتا۔ کافر، مشرک، منافقین سب اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں، اس زندگی میں اندھا ہے، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَدَلُّ سَبِيلًا، بلکہ یہ ادھر اور زیادہ، بہت زیادہ گمراہ ہوگا اس میدان معاشر میں۔ بہت زیادہ گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ برباد ہوا ہی ہوا، اب وہاں پر بھی اس کو کوئی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی گمراہی حاصل کرے تو، یعنی گمراہ ہو جائے، تو موت کے آخری وقت تک امید تو ہوتی ہے کہ شاید یہ ہدایت پا جائے، اس کا دل پلٹ جائے، کسی کو دیکھ کر یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، لیکن جب آدمی میدان محشر میں آئے گا تو اب تو رجوع کا کوئی سلسلہ رہے گا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی گمراہی بھی ہے، اخروی گمراہی بھی ہے، لیکن اخروی گمراہی دنیاوی گمراہی سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ گہری ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور وہ تو قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لغزش میں مبتلا کر دیتے، آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ آپ ہماری طرف غیرہ ہو، تاکہ آپ ہماری طرف جو ہم نے وحی کی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نسبت کر دیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف بنو، یہ ثقیف کا ایک وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ کافر لوگ تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اگر آپ ہماری کچھ باتیں مان لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو. تو انہوں نے تین اپنی شرائط سامنے رکھیں، ان میں سے ایک تو یہ کہا کہ آپ نماز تو پڑھیں لیکن اس میں رکوع و سجود نہ کریں، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رکوع کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے. تو انہوں نے مطلب گویا کہ اجازت طلب کی کہ اگر بتوں کو سجدہ آپ نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم خدا کو بھی نہیں کریں گے، ایسی نماز کی ہمیں اجازت دے دیں جس میں نہ رکوع ہو اور نہ سجدہ ہو. دوسرا یہ کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. اور تیسری بات یہ کہ ہم جو ان کا ایک بت تھا لات، اس کا نام تھا، اس پر بہت لوگ نذرانے چڑھاتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے یہ مجاور تھے وہاں کے، تو یہ وہ سارے نذرانے وصول کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک ان کا کاروبار زندگی اس سے چلتا تھا. جیسے کہ آج کل بھی جہاں پر لوگ نذرانے وغیرہ چڑھاتے ہیں وہاں موجود لوگ جو ہیں اسی طرح عیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض ان میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. بہرحال تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض جگہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ کفار کی بات تھی کہ اس لات بت کے اوپر بہت زیادہ نذرانے آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لات کا جو بت ہے اسے پوجیں گے تو نہیں، لیکن آپ ایک سال کی ہمیں مہلت دے دیجئے کہ اس پہ جو نذرانے وغیرہ آتے ہیں وہ ہم وصول کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو چیز ایسی کوئی نماز، اس نماز میں کیا بھلائی اور خیر ہوگی جس میں رکوع سجود نہ ہوں. اور فرمایا کہ بتوں کے معاملے میں ہم آپ سے بالکل تعاون نہیں کر سکتے ہیں. اس پر یہ شدید مایوس ہوئے. تو یہ بات تھی کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ تو قریب تھا کہ آپ کو یہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ ہماری طرف اس وحی کے علاوہ کسی چیز کی نسبت کر دیں. تو اس نسبت کے بارے میں کہ وہ کیا، کس چیز کی نسبت کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا، وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.